wal ardi o wondiri leydi ndin kadi zati sad'i jumirari seeka gol ene jokkondiri si ndiyam ɗan saƴi leydi ndin kañum kadi ndi fecco huɗulli ɗin fuɗa ko ɗum o wondiri ɗo.